الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب یہاں سے تراویح کے ابواب شروع ہو رہے ہیں، جہاں دیکھ رہے ہیں حاشیے میں آپ کتاب و صلاۃ تراویح بھی لکھا ہوا ہے، گویا کہ صحیح بخاری کی کچھ نسخوں میں یہاں پر کتاب و صلاۃ تراویح کے نام سے کتاب قائم کی ہے. تراویح یہ جمع ہے ترویح کی، تراویح ترویح کی جمع ہے، راہ سے ماخوذ ہے، مانا ہوتا ہے المرۃ الواحدہ من الراحہ، ایک بار آرام کرنے کو ترویح کہا جاتا ہے. رمضان میں جو قیام اللیل کیا جاتا ہے اسے تراویح کا نام دیا گیا، کیونکہ جب لوگوں نے اس کا آغاز کیا، شروع کیا جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو ہر چار رکعت کے بعد اس میں کچھ دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے. لمبا قیام ہوتا تھا، تھک جاتے تھے لوگ، تو ہر چار رکعت کے بعد نوقفہ رکھتے تھے، تھوڑا سا آرام ہو جائے. اتنا لمبائی ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہوا کہ کیا ترویح میں کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے. اتنا یہ لمبا ترویح ہوا کرتا تھا کہ لوگوں میں باہم اختلاف ہے کہ جو ترویح ہوتا ہے چار رکعت کے بعد، اس میں اگر کوئی نفلی صلاۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو اسی ہر چار رکعت کے بعد جو ہوتا تھا اسے ترویح کہتے ہیں. تو تراویح کسے کہیں گے؟ تراویح کسے کہیں گے؟ اس میں کم سے کم تین ترویح ہوں، کتنا ہونا چاہیے ہمیں تراویح میں؟ ہاں تبھی جاتا تراویح میں دو ترویح ہو، تو تب وہ جب سے نام پڑا ہے تراویح کا، نام کیا تراویح، اس وقت سے کم سے کم بارہ رکعت سے اوپر تو رہی ہوگی. میں نے جب سے یہ نام تراویح پڑا ہے، یہ جب سے یہ نام ہے اس وقت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صلاۃ تراویح کم از کم کتنی رہی ہوگی، کہ تین ترویح ہو سکے، بارہ یا سولہ، تین ترویح، چار کے بعد ہوا ایک، پھر آٹھ کے بعد ہوا ایک، پھر بارہ کے بعد ہوا، پھر آگے پڑھیں گے تب تو بیچ میں پڑے گا، کتنا کم سے کم سولہ رکعت تو ہوتی رہی ہوگی وہاں سے. تو جب سے یہ نام ہے، بعض وقت آپ چاہتے کہ یہ نام ہی کب سے ہے، صحیح بخاری میں تو ہے موجود، بعد یہ نام اور پہلے کب سے یہ نام ہے، جب سے یہ نام ہے اس وقت سے لوگ صلاۃ تراویح کم سے کم اتنے سے زائد کم سے کم تھوڑا رگا تو پڑھائی کیا کرتے تھے. باقی سلسلے میں تفصیلات میں نے صرف قیام اللیل کے جہاں باعث آئے تھے وہاں میں نے ذکر کر دی تھی آپ کے سامنے. تو اسی مناسبت سے اس صلاۃ کو صلاۃ تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر چار رکعت کے بعد لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان على ذلك في خلافه ابي بكر وصدرا من خلافه عمر. النبي صلى الله عليه وسلم کا یہ فرمان تھا، آپ نے جماعت کے ساتھ باقاعدہ صلاۃ کا آغاز کیا ہو ایسا نہیں ہوا. اسی پر مسئلہ عہد رسالت میں رہا، عہد صدیقی میں رہا، اور ابتدائی عہد فاروقی میں بھی اسی طرح مسئلہ رہا، لوگ اپنا پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے. وعن ابن شہاب عن عروہ بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ من فی رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاعا متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الراتب. فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارن واحد لكان امثلا. ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب. ابن شهاب الزهري رحمه الله بیان کرتے ہیں، عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری سے. عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ وہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رمضان کا مہینہ تھا، رات میں نکلے مسجد کی طرف، فإذا الناس أوزاعا متفرقون، دیکھا لوگ مختلف چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، کس طرح شکل میں یصلی الرجل لنفسه، کوئی آدمی تنہا مسجد میں قیام اللیل کر رہا ہے، کوئی آدمی قیام اللیل کر رہا ہے اور اس کے بیچ ایک جماعت کھڑی ہے، تو اس طرح سے کوئی تنہا کر رہا ہے، تین چار لوگ یہاں ہیں، تین چار لوگ یہاں، اسی طرح لوگ اوزان متفرق مختلف ٹوٹیوں بیٹھے بھی ہیں اور قیام اللیل لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، اسی وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم ان سب کو ایک قاری کی پیچھے جمع کر دیں، ایک قاری ہو، امام ہو، اور اس کی پیچھے سبھی لوگ صلات تہجد قیام اللیل ادا کریں تو میرا خیال بہتر رہے گا. ثم عزم، اس کے بعد انہوں نے اس پر عزم مصمم کیا اور حکم صادر کر دیا. فجمعہم علی ابی بن کعب، ابی بن کعب کو امام بنا دیا کہ امامت کروائیں گے، باقی سب ان کے پیچھے صلات تراویح یا قیام اللیل کیا کریں. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه والذي تنامون عنها أفضل من الذي تقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. پھر ایک دن نکلے تو دیکھا لوگ اپنے قاری کے ساتھ صلاۃ قیام الليل ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعم البدعة هذه، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. کیا کہ انہوں نے نعم البدعة، تو بدعت بھی اچھی ہوتی ہے، یعنی اچھی ہوتی بدعت. ہاں، یہی سے لوگ کیا نکالتے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اور حدیث رسول کے اندر کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کل بدعت ضلالہ، جو بھی جس کو بھی شرعی اعتبار سے بدعت کہا جائے وہ کیا ہے، ضلالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں حسنہ کا پہلو نہیں ہو سکتا ہے. تو ہر وہ شے جسے شرعی اعتبار سے بدعت کہا جائے وہ کیا ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے اور وہ چیز شر ہے. تو یہاں پر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یہ کیا شرعی طور پر بدعت ہے، یہ اگر اس حالت میں کام نہیں ہوا تھا، کیا ہوا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن، اور جیسا کہ آگے آپ کے یہاں آ رہا ہے قیام اللیل جماعت کے ساتھ کیا تھا، تو جماعت کے ساتھ مسجد میں قیام اللیل کرنا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کا احیاء کیا، کسی مصلحت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام آئندہ نہیں کیا اس کا. عمر رضی اللہ، تو شرعی اعتبار سے اسے بدعت کا نام دیں گے آپ، یہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بدعت نہیں کہتے. تو ایسا کام کیا کہ جس کا جس کی کوئی سند شریعت کے اندر نہ موجود ہو، باقاعدہ وہ سند موجود ہے، لہٰذا عمر رضی اللہ جو بدعت کا کسی طرح سے بدعت کا انہوں نے لوگوں کے اعتبار سے انہوں نے استعمال کیا کہ ایک چیز جو نہیں ہو اسے کہا جاتا ہے، چونکہ اس سے پہلے زمانے سے نہیں چل رہا تھا کہ لوگ ایک ساتھ مل کر کے جماعت ساتھ پڑھیں، لہذا انہوں نے اس کو کہا نعم البدعت هذه. اب اس سے استدلال کریں علماء کرام بڑے بڑے کہ بدعت کی دو قسمیں، بدعت حسنہ و بدعت سیئہ، یہ غلط ہے، قطعی طور پر یہ عمل بدعت نہیں ہونا چاہیے. جو اصطلاحی بدعت جسے کہتے ہیں آپ، جو بھی تعریف آپ اس بدعت کی کر لیں، اصطلاحی جو بھی تعریف سمجھ میں آئے آپ کو بدعت کی اصطلاحی تعریف کر لے، کسی میں بھی یہ صلات تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت میں شامل ہوگا، نہیں شامل ہوگا. لہٰذا لا محالہ اس کی معمول کریں گے آپ کہ انہوں نے کس اعتبار سے کہا اس کو، ہاں لوگوں کے اعتبار سے، باقی لوگوں کے اعتبار سے جو چیز بھی نہیں ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے. اس سے ایک بات اور ہی معلوم ہوئی آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ ولتی تنامون عنہا، اور رات کے جس حصے کو چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں لوگ، وہ افضل ہے اس حصے سے جس حصے میں لوگ صلاۃ ادا کرتے ہیں. تو لوگ آخری لیل میں سوتے تھے، اول لیل میں قیام اللیل کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جو آخری لیل ہے وہ حصہ بہتر قیام اللیل کے لیے زیادہ ہو جائے اول لیل کے، لیکن لوگ اول لیل میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، تو خود نہیں جاتے تھے تراج میں، خود جاتے تھے نہیں جاتے تھے قیام اللیل سب کو جمع کر دیا، خود جاتے تھے نہیں جاتے تھے، تو افضل صلاۃ الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ، سب سے افضل صلات آدمی کی وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، سوائے کس کے، مکتوبہ اور فرائض کے. لہٰذا چاہے وہ تراویح ہو، قیام اللیل جو بھی ہو، اس میں سب سے افضل ہے کہ آدمی اسے اپنے گھر پر ادا کرے. جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہرحال افضل نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے کہاں ادا کرتے تھے، اپنے گھر ہی میں ادا کیا کرتے تھے، جماعت میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے. بہرحال جو بھی نوافل ہیں ان کو گھر میں ادا کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. دیکھا انہوں نے کہ لوگ مسجد میں آ کر کے پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھنے کچھ لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، اتنا قرآن نہیں یاد ہے کہ تلاوت کر سکیں، یا گھر میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے سو جائے نہ پڑھ سکے، تو لوگ آ کر کہاں پہنچ جاتے تھے، مسجد میں تین یہاں پڑھ رہے ہیں، پانچ وہاں پڑھ رہے ہیں. اس سے بہتر کیا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں جماعت سے پڑھ لیا کریں وہ لوگ. تو ایسا نہیں کہیں گے آپ دوسروں کو تو جماعت سے پڑھوا رہے تھے اپنا نہیں پڑھتے تھے، ایسا نہیں. آ کر کے جب پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی تنہا پڑھ رہا مسجد میں، کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے، تب اس سے بہتر ہے کہ اجابا کے پڑھیں کہ یہ کام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو بہرحال صلاۃ جو بھی صلوات ہیں نقلی ان کا گھر میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے, کسی اور اعتبار سے فضیلت آ جائے وہ اور بات ہے, لیکن ایک گھنٹہ مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھیں آپ اور ایک گھنٹہ جا کر آپ کہاں پڑھیں اپنے گھر میں, کون والا افضل ہے؟ ہاں گھر والا افضل ہے. کیا جی تو ہے حدیث میں کہ آپ چٹائی ہوتی تھی اس کو حجرہ بنا لیتے تھے, آپ پڑھتے تو لوگ آگے پیچھے کھڑے ہو گئے, اس کے بعد آ کر کے لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. تو آپ دیکھیں افضل اور غیر افضل میں غیر رات کے پھر کیوں کیا, جہاں پر دونوں کا جواب موجود ہے وہاں پر پھر نہیں کہ کیوں ایسا کیا. پھر ٹھیک ہے پیچھے جواب سے آدمی بہتر سمجھ رہا ہے, آسانی سمجھ رہا ہے اس کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام اور ہم ان کے پیچھے پڑھیں, تو مختلف اعتبارات سے آدمی کہتا ہے یہاں پڑھنا زیادہ بہتر. تو لمبا قیام یہاں کر لیں گے گھر پہ شاید نہ کر سکے, تو الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں, لیکن اصالتاً گھر میں پڑھنا اصل میں بہتر مسجد نبی کے مقابلے میں, مسجد نبی کے مقابلے میں گھر پہ پڑھے آدمی وہیں مدینے میں تو زیادہ بہتر. حدثنا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك صلى وذلك في رمضان حا. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معهم فأصبح الناس فتحدثوا فكثروا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد. تین دن تک تو ہوتا رہے لوگ پڑھتے رہے, پیچھے چوتھی رات آئی کتنے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے کہ مسجد میں بالکل جگہ ہی نہیں رہی لوگوں کے لیے. حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يقف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. صلاة الفجر کے بعد آپ نے خطاب فرمایا صحابہ کرام کو اور کہا کہ آپ کا وجود مجھ پر مقفی نہیں تھا, آپ کا یہاں ہونا مکانکم کے معنی مصدر میں ہی آپ کا یہاں پر ہونا یہ مجھ پر مقفی نہیں تھا, لیکن ڈر مجھے ہوا کہ ایسا نہ فرض ہو جائے. کیا فرض ہو جائے اس کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے, کیا فرض ہو جائے ڈر تھا آپ کو اس کی وضاحت اس سے پہلے آ چکی ہے. فرمایا پھر آپ اس پر عمل نہ کر سکے بعد میں اور اسی حالت پر آپ واپس اس کے بعد کیا ہوا اسی رواج میں پڑھا آپ نے. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبولي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تفطر؟ قال يا عائشة إن عينيك تنامان ولا ينام قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصل ليلة القدر وقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. کتاب سیام کے مسائل چل رہے تھے, جو سیام کا مہینہ ہوتا رمضان اسی رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر ہوتی ہے, اسی مناسبت سے رمضان کے مسائل کے آخر میں امام قاری رحمہ اللہ نے تراویح کا باب بھی ذکر کیے ہیں اور لیلۃ القدر کے مسائل بھی ذکر کیے ہیں. لیلۃ القدر یہ قدر کا لفظ ہے, یہ اس کا نام آتا لیلۃ القدر کیوں پڑا کس مناسبت سے ہے؟ تو قدر کا ایک معنی تو قدر و منزلت جسے کہتے ہیں, قدر اور منزلت تعظیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یہ عظمت والی رات ہے لہذا اس کا نام کیا پڑا لیلۃ القدر پڑا. اور کچھ لوگوں نے قدر کے معنی لیے ہیں تضعیق اور تنگی کے معنی میں ہوتا ہے, قدر کا معنی تضعیق اور تنگی کے ہوتا ہے جو قرآن کے اندر آیا ہے ومن قدر علیہ رزق, جس کے رزق میں تنگی ہو کشادگی نہ ہو. تو اس کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے علم کو مخفی رکھا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کیے کون سی رات ہے، کوئی ایک رات ہوتی ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑا، لیلۃ القدر اس کا نام پڑ گیا ہے. اور ایک معنی اور لوگوں نے بتایا، قدر یہاں تقدیر کے معنی میں ہے، قدر یہاں تقدیر کے معنی میں ہے. اسی رات کیونکہ لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اسی رات لوگوں کی پورے آئندہ سال کی کیا ہونا ہے، کیا ہونا، کس کے ساتھ کیا رزق ملنا، کیا روزی ملنا ہے، یہ سارا بیا افرقو کل امر حکیم امر من عندنا، تو اسی رات میں چونکہ ہوتا ہے یہ، لہذا اس وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. کیا تو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے یا اس کی تصدیق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مخفی کر دیا اس وجہ سے، یا پھر اس رات میں چونکہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور آئندہ سال کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، لہذا اس مناسبت سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس میں ذکر کیا قرآن کی آیت کثیر میں، ابن معینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں کا یہ مادر آ کر آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا ہے، اور جہاں عما ادری کا آیا ہوا ہے وہاں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. کیا مطلب اس کا؟ یہاں اس کو لا کر ابن معینہ قول کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ رسول کو نہیں دیا؟ کیا لکھا باریک سے انہوں نے، مقصود اس کا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر کا علم تھا یا نہیں تھا؟ وما ادراک ہے وما ادریک ہے، کیا ہے اس میں کون سی آیت ہے؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک، تو جہاں ما ادراک ہے وہاں بتا دیا ہے، اور جہاں وما ادریک ہے وہاں نہیں بتا دیا. یہاں وما ادراک ہے استعمال ہوا، بتایا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو معلوم تھا نہیں وہاں اللہ کے رسول کو. تو ابن وینا یہ نہیں کہنا چاہتے، مولانا صاحب ابن وینا کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ جہاں کہ قرآن میں آئے وما ادراکا، آگے اس میں وضاحت ملے گی آپ کو، جہاں قرآن میں وما ادراکا آیا ہوا ہے آگے وہاں وضاحت ملے گی اس کی آپ کو. کیا مولانا صاحب؟ القاریہ تو ملقاریہ، اس وقت کیا ہے؟ وما ادراکا ملقاریہ یوم یکون الناس، وہ ہے قاریہ، جس دن یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا، یعنی کس دن ہوگی قیامت بتا دیا گیا. کیا کہیں آپ؟ قیامت کا علم اللہ رسول کو دے دیا گیا تھا، کس طرح کریں گے اس سے؟ نہیں، جہاں پہ مادرہ کا دیکھ آیا ہوا ہے آگے بتا دیا گیا اس کے بارے میں کہ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ، آگے دفتر دیکھی ہے فلاں دن ایسے ہوگا ایسے بتا دیا گیا ہے. ایسے یہاں پر بھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل المراد، پورا بتایا گیا سب آگے. تو نے کہا جہاں بھی مادرہ کا قرآن میں آیا ہوا ہے آگے دیکھیے اس کے بارے میں وضاحت دی ہوئی ہے، اور جہاں عما ادریک آیا ہوا ہے اس کے ساتھ عما ادریک لا الہ، کہ آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پا جاتے، ابھی کچھ وضاحت کی اس کی جنہیں کہ عما ادریک لا الہ سعادۃ تکون، آپ کو کیا پتا ابھی وضاحت ہے کچھ ہے نہیں. ابن معینہ رحمہ اللہ یہ بتا رہا تھا جہاں قرآن میں دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ایک طرح کا کیا مطالعہ کیا، کہ جہاں عما ادراک آیا ہوا ہے آگے اس کا علم آپ کو ملے گا، آپ کو اس وضاحت، اور جہاں مغریقہ آگے وضاحت اس کی نہیں ملے گی. آپ کو اتنا کہنا چاہتے ہیں، باقی اس سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں قیامت کے علم اللہ کے رسول تھا، اور نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ٹائم کون سا ہے تاریخ کون سی ہے یہ علم تھا، یہ سب نہیں کہنا چاہتے ہیں. حفظن جی ہاں، ہم نے زہری سے حدیث یاد کی ہے، اور کیا یاد کی ہے اور کیسا یاد کیا ہے، یعنی بتا دیتے بہت قاعدے سے اچھی طرح سے یاد کیا ہے زہری سمجھے. تو بعض روایتوں میں سب اواخر آتا ہے، بعض روایتوں میں عشر اواخر آتا ہے، کچھ روایتوں میں اور بھی ایام کے نام ملتے ہیں، جو ساری روایتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تو لوگ، بہت سارے لوگوں نے خواب دیکھے، کسی نے خواب دیکھا کہ 29ویں میں، کسی نے 27ویں میں، کسی نے 25ویں، کسی نے 23ویں میں، یہ تو سب آخر ہوا 23 سے لے کر کے 30 تک سب آخر ہوتا ہے. تو ان راتوں میں لوگوں نے دیکھے خواب، کسی نے الگ کسی نے الگ، تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد توات قد توات فمن كان متحيا فليتحرى. فرمایا ہم نے میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کے خواب موافق ہو رہے ہیں سب آخر کے بارے میں کہ کسی نے اس سے پہلے 21 کا نہیں دیکھا، سب لوگوں نے کس کا دیکھا ہے، لہٰذا اس کو تلاش کرنا ہوگا. قدر کوئی نہیں آخر کے ساتھ راتوں میں تلاش کرے، صاحب راتوں میں کون سی رات ہیں، یہ صاحب رات انہیں میں تلاش کریں آپ لوگ، تو نہیں کسی میں تو قدر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کسی میں ہوتی کہ نہیں ہوتی. چلیے آگے. حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال اني اريد ليلة القدر ثم انسيتها او نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الفطر. اسمي جعفر معاذ عمني في العشر الاواخر في الفطر. مجھے باقاعدہ لیلۃ القدر کا علم دیا، بتایا گیا فلاں رات ہے، لیکن پھر میں بھول گیا. البتہ اتنا یاد ہے کہ آخری عشرے کی سات راتوں میں سے کوئی رات تھی، اتنا یاد رہ گیا مجھے سات راتوں میں سے کوئی رات تھی، لیکن بالکل ٹائم کے ساتھ فلاں رات وہ ذہن سے نکل گئی میرے پاس. فإني رأيت أني أجلس في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله. اور یہ بھی میں نے خواب میں دیکھا کہ جس رات لیلۃ القدر ہے اس رات میں مٹی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ بھی میں نے خواب دیکھا. اور انبیاء کے ساتھ خواب کیا ہوتے ہیں، برف ہوتے ہیں. جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معتکف تھے وہ لوگ اعتکاف سے نکلے نہیں، ابھی اگلے اشرے کا بھی اعتکاف کریں، کیونکہ ہے اگلے اشرے میں، وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں درمیان اشرے کا ہے اگلے اشرے میں، لہٰذا اس کا اعتکاف کریں، لوگ نکلے نہیں یہاں سے اعتکاف سے. کہہ رہے فرجان ہم لوگ لوٹ آئے، نکل کے بھاگ گئے تھے تم لوگ، نکل کے گئے نہیں، آگے رات سے معلوم ہوگا سامان ومان لوگوں نے منتقل کر دیا تھا کہ شام میں آرام سے ہلکے پھلکے نکل جائیں گے، تو لوگوں نے صبح سامان، کیونکہ اب سونے ہونے کا مقابلہ ہے نہیں دن ہے، تو 20 کی صبح کو لوگوں نے اپنا سامان پہنچا دیا تھا. وانا را في السماء قطعة فجاءت صحابة فمطرت حتى سال سقف المنزل وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. فوسي 21 رات 21 رات کو بارش ہوئی اور باقاعدہ صبح فجر میں دیکھا میں نے آپ کے پیشانی پر ناک پر کیچڑ مٹی کے نشانات دیکھے میں نے. تو اس حدیث میں آپ نے کیا کیا عشر اواخر کا حکم دیا آپ نے کہ عشر اواخر جو ہیں ان میں تلاش کر رہے ہیں. باب التحري ليلة القدر. اور کس رات تھی مولانا وہ، کس رات تھی، کس رات کی لگ رہا 21 تھی نا، کیا فرمایا تھا آپ نے، اور کس رات یہ سب ہوا تھا، سب بارش ہوئی، سب معلوم کس رات میں تھی، 21 رات میں تھی، اور 21 پہلی بار میں تو آپ نے نکالی تھی، یہ پہلی روایت آپ نے پڑھی اس میں سے 21 کو نکال دی، 21 میں ہو ہی نہیں سکتا، اور یہاں کس رات پڑھی ہو، 21 ہی میں پڑھی ہو. باب التحري ليلة القدر في الفطر من العشر الأواخر فيه عن عبادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الفطر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن الحارث عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامل في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فاذا كان حين يمسي من 20 ليله تمضي ويستقبل 21 رجع الى مسكنه. تو جب 20 کی شام ہو جاتی تھی 21 کا آغاز ہوتا تھا تو اعتکاف بند کر کے چلے آتے تھے، کیونکہ 20 دن دوسرا اجرا پورا ہو گیا. رجع الى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وانه اطال في شهر جاور فيه الليله التي كان يرجع فيها، فغضب الناس فامرهم ما شاء الله ثم قال كنت اجاور هذه العشر ثم قد بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت. كان هذا من فليثبت کیا کہا، پر تو ایک کوئی کلمہ لے کر کے آپ معنی متعین کرنا نہ شروع کر دیجیے، کوئی ایک کلمہ لے کر کے کس کو لوگ لنکر کے چلے گئے تھے، یہ لفظ کیا بتاتا ہے، نئے لوگ تھے اور کہنا آپ کو یہ تھا کہ لوگ اعتکاف میں باقی ہے، تو ہمیشہ کوئی بھی حدیث ہو اس کے تمام الفاظ تفریض کر کے جمع کر لیں آپ، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں حدیث کا مفہوم کیا ہے، چاہے بخاری ہی کا لفظ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے صحیح بخاری ہی کا لفظ کیوں نہ، ایک لفظ کو لے کر کے اور کوئی معنی مفہوم متعین کر دیں آپ، ویسا نہیں ہونا چاہیے، ایک حدیث کے جملہ الفاظ جمع کرنے کے بعد ہی آپ کو فیصلہ کریں اس حدیث کا مفہوم کیا بنتا ہے صحیح. فليثبت في معتقده وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر فابتغوها في كل بيتي قد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء تلك الليلة فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني فنظرت إليه أنصرف من الصبح ووجهه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وما آپ کے چہرہ بھرا ہوا تھا مٹی سے بھرا ہونے مراد پیشانی بھی لگی ہوئی ہے ناک بھی لگی ہوئی ہے کیچڑ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسي. حدثني محمد قال اخبرني عبد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادل في العشر الاواخر من رمضان ويقول سحر ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر في رمضان ليله القدر. في سابعه تبقى تابعه عبد الوهاب عن ايوب عن خالد عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوا في 24. تو جب ان 9 دن باقی رہ جائیں یعنی 21 کو، 7 دن باقی رہ جائیں یعنی 23 کو، 5 رہ جائیں یعنی 25 کو، ان ایک صاحب کی روایت میں پھر اربعوں عشرین کا لفظ پھر اربعوں عشرین، لیکن اربعوں عشرین کا لفظ بہرحال اس اعتبار سے کہ 24 کی رات کو نہیں صحیح ہو سکتا. یہاں پر آپ نے 24 کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ یا تو 24 مکمل ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ مراد یہاں پر، باقی 24 یہاں پر نہیں صحیح ہے. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابي مجلد وإكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الاواخر، هي في 9 يمضين او في 7 يلقين يعني ليله القدر. في 9 يمضين 9 قدر يعني 29 کو، اور في 7 يلقين 7 باقر يعني 23 کو، 29 کو، 23 کو فرمایا آپ نے. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التاسعة والسابعة والخامسة 29 27 25. اب یہ ساری اتنی ساری روایتیں آپ نے پڑھی، کسی میں فرمایا آپ نے 25 سے لے کر کے 29 تک کا تذکرہ کیا، کسی میں 23 سے لے کر کے 29 کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، کسی میں صرف کس کا تذکرہ آیا 21 کا تذکرہ صرف آیا. تو لیلۃ القدر جو ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے؟ کیا جی 27 میں ہوتی ہے کہ 21 میں ہوتی ہے؟ کیا جی بدلتا رہتا ہے، کسی سال کسی رات، کسی سال کسی رات، صحیح ہے مولانا صاحب، بدلتا رہتا ہے. اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 46 اقوال ذکر کیے ہیں لیلۃ القدر کی تعین کے سلسلے میں. ابن حجر رحمہ اللہ نے کتنے اقوال ذکر کیے ہیں؟ 46، 46 اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں اس سلسلے میں. بہت سارے اقوال ہیں، ان میں بہرحال اقرب وہی معلوم ہوتا ہے جو عارف سرا صاحب نے فرمایا کہ یہ ہر سال کوئی ایک رات متعین ہو کہ اسی رات ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ معلوم ہوا کسی سال آپ نے کہا تھا 29 اور 27 میں تلاش کریں گے، کہا ہے آپ نے، انہیں دونوں میں اس کسی میں تھی. کسی سال آپ نے 23 سے لے کر کے آرا رویاکم قطبات آیت کے سبیل اواخر، معلوم ہوا اس سال 21 میں نہیں تھی، اور ایک سال معلوم باقاعدہ کس میں تھی؟ 21 ہی کو تھی. تو یہ سارے جو حدیث موجود ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کی جو آخری عشرے کی تاک راتیں ہوتی ہیں انہی راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، لیکن ہر سال ایک ہی کسی رات میں 21 ہی کو ہو، یا 27ویں ہی کو ہر سال ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مختلف سالوں میں الگ الگ راتوں میں ہو سکتی ہے. تمام روایتوں کو جمع کرنے سے بہرحال یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم. کیسے تو مل جائے گی انشاءاللہ. ہاں تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. ایک تاریخ سے لے کے منع کریں کہ 30 تاریخ تک پورا کر لیں تو انشاءاللہ کہیں جانے کی نہیں. ہاں ایک کال یہ بھی منع، 46 اخبار ہیں نا، 46 اخبار ہیں، ان میں سے جو کال سوچ لیا وہ مل جائے گا انشاءاللہ. دن 30 ہیں تو بھی نا کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا 2 تاریخ، کسی نے کہا 5 تاریخ، یہ کسی نے نہیں کہا، کسی نے کہا 11 تاریخ کو ہوتی ہے، ایک بھی قول نہیں ملے گا. کسی نے کہا 19 کو ہوتی ہے، یہ بھی قول نہیں ملے گا. کیسے کچھ سوچتے کہ 30 دن ہے تو 30 اخبار تو ہو گئی ہے، یہ سب ملیں گے نہیں آپ کو. باقی تفصیلات کے لیے فرمائیں فضل باری یہاں دینے آپ کی. یہ 46 اخبار کون کون سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ابھی ایک باب رہ گیا. باب العمل في العشر الاواخر من رمضان. یا خیر یہ تو ہے جس رات میں بھی ہو، لیکن جو آخری عشرہ ہوتا ہے رمضان کا، اس میں خصوصی عبادات کا اہتمام آدمی کرنا چاہیے اس موقع سے، چاہے وہ اعتکاف کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ان راتوں میں خصوصی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کر کے. لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں ان میں خصوصی عبادات کا اہتمام کر کے، تو آخری عشرے میں خصوصی عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے. حالانکہ اس وقت دنیا اس کے بالکل برخلاف کر رہی ہوں. 10 دن کی تراویح سنا آپ نے، 3 دن میں قرآن ختم، اعلان کہیں دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، دیکھیے پڑھ دیجیے حدیث مولانا صاحب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي يعقوب عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد منذره واحيا ليله وايقظ. جب آخری عشر آ جاتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے اور اپنے رات کو زندہ رکھتے تھے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے جا کر کے. وائے خدا لو گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے آپ، تو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس کے برخلاف آج ہو رہا ہے کہ پہلے عشرے میں جو کرنا کر لو، اس کے بعد دنیا داری کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، عید کا انتظام کرنا ہے، سارا کرنا ہے، اور باقی عبادت کب کر لو سارے؟ پہلے عشرے میں. تو ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی 10 دن کی تراویح کے بارے میں پوچھے تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، 10 دن میں ختم تو کر سکتا آدمی، 3 دن میں. یعنی یہاں یہ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کب کرتے تھے؟ آخری عشرے میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے تھے. اور لوگ آخری عشرے میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کام کرتے ہیں، لہذا مناسب نہیں ہے. چائے بنا لیں تو کون بنا کرتا کھانے پینے سے؟ کھانا پینا بناؤ تو رات میں، ایسا کچھ بھی نہیں. چائے پیئے، مشروب پیئے، کچھ اور کھائے پیئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بریانی کا جو کھائے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا، کیونکہ مانے نہیں فلاں رات کیا کھائے کیا نہ کھائے. پروگراموں کے لیے نہیں ہوتی.